यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 3 मार्च सन 1997 को प्रातः लगभग 9 बजे ढालेगांव में हुआ। राव सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदातिरंगय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करीताबिंबलाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः इन मानव शरीर की बहुत बड़ी महिमा है। इसमें क्या विलक्षणता है? ये बहुत विशेष उन्नति का संस्था है। ऐसा देव शरीर भी नहीं, कोई शरीर नहीं है। संसार में जो तीन है, एक है परमात्मा, एक है जगत, एक है जीवात्मा। तो जीवात्मा जो मनुष्य ही धारण करता है, ये भगवान की एक कमी भी पूरी कर सकता है, जगत की कमी पूरी कर सकता है, अपनी कमी भी पूरी कर सकता है। ये विलक्षणता इसमें है। और ये इस बात को मान सकता है, इसको जान सकता है, इसका अनुष्ठान कर सकता है, ऐसी योग्यता है। मनुष्य लिए कोई ऐसी बात दुर्लभ नहीं जो आप न कर सके, न मान सके, न जान सके, ऐसी बात नहीं है। सब जितने छोटे बड़े पापी पुण्यात्मा शुद्ध अशुद्ध किसी वर्ण किसी आश्रम का कोई भी ज्ञान हो, सबके सब भगवान की भी पूर्ति कर सकते हैं, तो अपनी भी पूर्ति कर सकते हैं, जगत की पूर्ति कर सकते हैं। ये योग्यता हरेक में नहीं होती, मनुष्य में है ये योग्यता। और दुख की बात ये है कि अपना कल्याण नहीं कर सकता है, तो कर सकता है, करता नहीं है। ये जान सकता है, जानता नहीं है। ये मान सकता है, मानता नहीं है। आप विचार करें इस बात पर। भगवान एक है और संसार भी एक है, सब मिलकर संसार एक है, ऐसे जीव सब मिलकर भी एक है। ये तीनों मिलकर के एक होते हैं। भगवद गीता में है 7वां अध्याय बहुत विलक्षण है। ऐसे अपनी अपनी जगह अध्याय बहुत विलक्षण अध्याय है सभी। जैसे मृत्यु के सेवा सुनाने के लिए 8वां अध्याय मुख्य है, ऐसे भक्ति के लिए 12वां अध्याय मुख्य है, और पुरुषोत्तम परमात्मा के लिए 15वां अध्याय मुख्य है, जिसको शास्त्र बदल दिए है। ऐसे 18वां अध्याय मुख्य है जिसमें सब बातें आ जाती है। जैसे श्रद्धा विश्वास के लिए 17वां अध्याय मुख्य है, और देवी स्मृति आश्रम के लिए 16वां अध्याय मुख्य है, तीनों गुणों का विवेचन करने वाला 14वां अध्याय मुख्य है, और क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान के 13वां अध्याय मुख्य है, कर्मयोग के लिए 3वां अध्याय मुख्य है, दोनों के लिए 15वां अध्याय मुख्य है, 5वां अध्याय मुख्य है, और ध्यान के लिए 6वां अध्याय मुख्य है, दूतों के लिए 5 जगह आती है, 4 विशेषता जाती है, दूतों के लिए 7वें में कारण रूप है, 9वें में कार्य कारण रूप है, 10वें में मुख्य रूप है, 15वें में प्रभाव रूप है, ऐसे विभूतियों का वर्णन है, दूसरे अध्याय में शांति और करने का है और आरंभ पहले अध्याय में है तो सभी अध्याय विलक्षण घोषणा है, पर शास्त्र में एक और विलक्षणता है, भगवान के समग्र रूप का वर्णन है। ये बहुत विचित्र बात है, सगुण निर्गुण साकार निराकार निराकार दो बजे चतुर्भुजे सहस्र बजे कई तरह भगवान रूप है। जीव के अनेक तरह के वर्णन आते हैं और संसार के विषय में कई तरह के मत हैं। सबका निचोड़ क्या है तो सातों ने कहा है, भगवान ने पहले कहा कि मैया सक्त मना पार्थ योगम युजन मराश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञासी दर्शनो। मेरे में आसक्त मन वाला तुम मेरा आश्रय लेकर मेरे समग्र रूप को जानेगा, इसलिए तेरे कहूंगा ये समग्र रूप है भगवान का। इसलिए विशेष टीकाकरण विशेष दृष्टि गई नहीं है, इसका विशेष विवेचन हुआ नहीं, मेरे आया नहीं मेरे समय में कहीं भी, ऐसी विलक्षण बात है समग्र रूप। तो समग्र रूप में क्या है तो असंशय समग्रम नाम, तो पांच नहीं है सातवां अध्याय, उसने पहले चौथे अध्याय में समग्र पद आया है, परंतु आया है वो कर्म कर्म के लिए समग्रम प्रविलीयते। हाँ, सत्संगस्य भूतस्य यज्ञायाचार्य कर्म समग्र प्रवृत्ति, कर्म का विशेषण है कर्म समग्र लीन हो जाएगा। रूप के समग्र लिए ग्यारह अध्याय में दोबारा आया है, परंतु समग्र परमात्मा के लिए यह एक विशेष है, इसमें समग्र अध्याय में कोई बात नहीं रहता। तो इस समग्रता का बीच विवेचन बहुत विविचित है, विचित्र है ये। तो पहले कहते हैं मैं कुछ नहीं अज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदम वक्षामि अशेषता, विज्ञान सहित ज्ञान पूरा पूरा कहूंगा बाकी रखूंगा नहीं, और जिस जानने के बाद में तेरे को जानना कुछ भी बाकी रहेगा नहीं किंचित ना अवशेष दे, क्योंकि मत्ता पर नहीं किंचित है ही नहीं कुछ भी, तो मेरे को जान लेगा तो जानना कुछ बाकी नहीं रहेगा, ये पूरा का पूरा मेरे समग्र रूप को जान लेगा, ऐसी बात बताई। और वो तेरे को मैं कहूंगा, तो ये बात भगवान के मन में विशेषता से आई। ये विशेषता से क्यों आई, अर्जुन ने यो प्रश्न गति से पूछा कि महाराज आप में लग जाता है सत्संग कर्म भजन ध्यान आपकी प्राप्ति के लिए, परंतु पूरी सिद्धि तो हुई नहीं और पहले ही मर जाए, और अंत समय में आप याद रहे तो कल्याण हो जाएगा, परंतु किसी कारण योगा चरित मानस योग से चरित मना हो जाए तो उसकी क्या गति होती है, क्या छन्नाभिन हो जैसे बदल का टुकड़ा दो बदले उस पर उतरा और उस बदले पहुंच जाने बीच में छन्नाभिन हो जाता है न इसका रहा न उसका रहा, तो संसार से तो उठ गया और परमात्मा पहुंचा नहीं बीच में ही रहा तो क्या नष्ट हो जाता है, क्या उसकी क्या दशा होती है, ऐसा अर्जुन ने पूछा। तो इसमें भगवान ने बात कही है, भगवान ने धैर्य धीरे दिया पार्थ नहीं गये ना मूत्र बिना शस्त्र से विद्य थे, ये विशेष बात यहाँ से भगवान ने ये विशेष बात पर गुदगुदी है इस बात पर संतोष किया, क्यों अर्जुन में कहने कृष्ण उभय विश्वास संध्या बने श्री अप्रतिष्ठ महा दोनों ब्रह्मण पति मार्ग में तो अप्रतिष्ठ की स्थिति कहीं हुई नहीं, तो वही क्या दशा होती है घबराहट दे दी ना, तो बोले पार्थ पार्थ 38 दफे आया पार्थ नाम संबोधन भगवान ने अर्जुन का, पार्थ नाम बहुत प्यारा था अर्जुन वो प्यारा था कृष्ण नाम, और कृष्ण भगवान को अर्जुन का नाम पार्थ प्यारा था, दूसरे नंबर में कौन थे आया है एक नंबर पार्थ ही चल आया है प्रथा रंग में, तो गुआ का बेचारे खास संबंधी है पार्थ नहीं वे नाम उत्तर विनाश विद्य। 40वां श्लोक बहुत बढ़िया संतोषजनक है। दूसरे अध्याय में भी है, कहीं दूसरे और जगह भी आया है। देह की तो बिना सोचती है इसे, तो ये बहुत विशेषता से है। पार्थ नहीं वे नामोत्र विनाशस्त न यहाँ न परलोक में कहीं भी उसका विनाश नहीं होता। नश्यति का ना नश्यति, तो पार्थ नहीं वे नामोत्र विनाशस्त रहेगा। नहीं कल्याण कष्ट दुर्गतिम तात गच्छति, उत्तराद की बात बहुत बढ़िया है। कल्याण कृत कष्ट अभी जो कल्याणकारी काम में लग गया है, अपने उद्धार के लग गया है, कोई भी दुर्गति नहीं जाता। ये तो योग भ्रष्ट हुआ है। योग भ्रष्ट तो मामूली नहीं होता है। योगारूढ़ होना चाहता है तो योगारूढ़ नहीं हुआ, योग भ्रष्ट हुआ है। जैसे कोई ही प्रथमा में एक नंबर पास हो जाए और आचार्य आखिर खंड फेल हो जाए, तो प्रथमा में एक नंबर पास से कम थोड़े है वो। तो मिडिल में पास हो जाए एक नंबर सबसे और एमएम फेल हो जाए तो मिडिल से थोड़ा सा नहीं गए। तो योग भ्रष्ट हुआ है, वो मामूली आदमी नहीं है। योग भ्रष्ट हुआ तो योग को हारूण होना है, बड़े ऊंचे पद है। फैल हुआ तो आचार्य में हुआ है, एम हुआ है, वो फैल ना हो है, पर है बहुत ऊंचा। तो योग वृक्ष के पार नहीं, उसकी चिंता में मत करो। अरे कल्याण करते कष्ट भी दुर्गति नहीं कर सकती। कल्याणकारी काम करने वाला कोई क्यों नहीं, उसकी दुर्गति नहीं होते। वही तरफ लग गया है, असली परमात्मा की तरफ लग गया, रुचि हो गई, तो वो बहुत ऊंचा है। जिज्ञासी रूप योग से शब्द ब्रह्मादि बंद होते। जिज्ञासु मात्र भी वेदों से ऊंचा उठ जाता है। वेदों में जितने कर्म कांड है, तरह तरह के कई लोग मिलते हैं, कई यज्ञ दान है, तप बहुत, उन सबसे ऊंचा उठ जाता है। केवल योग का जिज्ञासु, योग का जिज्ञासु, ये योग भ्रष्ट है। योग भावी दोषी गिरा है तो अभी हुआ है ना। जिज्ञासु केवल योग का जिज्ञासु, मेरे को योग मिले, मन समता हो जाए, क्या करूं कैसे भी, ये राग द्वेष हरम शोक विषमता है, मेरी हृदय समता की प्राप्ति हो जाए, ऐसा जिसका भाव है तो शब्द वृंदा बनते। शब्द ब्रह्म वेद से ऊंचा हो जाता है, ऐसी भी बात है। अरे योगी वो तो कहते हैं वेदेशु यज्ञेशु तपस्व दानेशु यदपुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्यधि तत्सर्व प्रतिबंधित्वा योगी परम स्थान वेद चाहिए। योगी परम स्थान को प्राप्त हो जाता है। वेदों में यज्ञ में दान में तप में युद्ध में जितने पद है सब बड़ा वो अतिक्रमण कर जाता है योगी। योग की बहुत वैसी विशेष महिमा है। इस बात गीता का नाम योग शास्त्र है, योग शास्त्र है, ये मामूली योग शास्त्र है। तो योग की बहुत विशेष महिमा कही है। तो समर्थम योग उचित है, समता का नाम योग है। योग की परिभाषा दो करी है, समर्थम योग उचित है। एक दुख संयोग वियोग में योग संगीतम, दुखों के संयोग का ही वियोग है, उसका नाम है योग और समता का नाम है योग। बहुत बड़ी विचित्र बात है। क्या हुआ कि संसार से सर्वथा वियोग हो जाए उसका नाम योग है, और परमात्मा के समरूप में स्थिति हो जाएगा वो योग है। तो एक होने से दोनों हो जाते हैं। संसार से सर्वथा वियोग होने पर परमात्मा में स्थिति हो जाती है, और परमात्मा में स्थिति हो पर संसार में वियोग हो जाता है। तो किसी से कर लो, कर्म योग और ज्ञान योग से संसार से ऊंचा उठता है, भक्ति योग में भगवान के साथ हो जाता है, ज्ञान योग में भी साथ हो जाता है, ऐसे कर्म योग भी अगर साथ हो जाता है, तो कर्म योग का खास संसार का संबंध वो छूटता है। तो इस वास्ते नित्य योग की प्राप्ति होती है, और ये ज्ञान योग है जो स्वरूप की प्राप्ति होती है। वो अपने परमात्मा तत्व का जो स्वरूप है, उसके साथ में सधर्म का है, साधर्म भी मांग रहा है, तत्व ज्ञान है उसे सधर्म का होती है। कर्म योग से होता है अनित्य के साथ संबंध विच्छेद, इस वास्ते नित्य की पर नित्य योग की प्राप्ति और ज्ञान में सधर्म की सजाती है, ताकि भगवान के जैसा ही हो जाता है, वो साधर्म की प्राप्ति होती है और भक्ति योग से आत्मा हो जाता है। ज्ञानी तो आत्मा ही नहीं, मतलब तो भगवान का स्वरूप ही हो जाता है भक्ति से, ये विलक्षणता है। तो वो भगवान की एकता हो जाता है और वो समग्र का ज्ञान होता है, जो भगवान के शरण हो जाता है उसको समग्र परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। समग्र ज्ञान में ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, लय योग, सब कुछ बन जाता है, कोई बाकी कुछ नहीं रहता। न ग्रातव्य अवशिष्य थे, जानना बाकी रहते ही नहीं, संपूर्ण जान जाता है। तो वो मैं कहता हूँ, वो मैं कहता हूँ ऐसा कहा ना, उस पर कहते हैं भगवान, कहते हैं कई आदमी है यत्न करने वाले, उन यत्न करने वाले सिद्ध हो जाने के, उनमें भी कोई एक मेरे को जानता है, तो वो कहेगा तो पहले वो यत्न करेगा, फिर सिद्ध होगा, फिर मेरे को जानेगा, तो वो उतना नहीं जानता जितना मैं पहले से जानता हूँ। जो कक्षा में अशेषता, जो सुन हो मेरी बात सुन, भगवान देते मेरी बात सुन, तो कोई भी सुनाई भी वैसे नहीं, मैं सुनाता हूँ खुद, ये बहुत कृपा होगी। क्योंकि अर्जुन ने योग प्रश्न की बात उसे नष्ट तो नहीं हो जाता है, तो जैसे भगवान की बात सुनने पर भगत मस्त हो जाता है, ऐसे मूल प्रश्न की बात सुन करके भगवान को मना विनाश तो नहीं हो जाता, विनाश नहीं होता, तब इसमें भी दुख होगी, ज्ञानी भी मतलब जिनके कर्म होगी नहीं होगी, सबसे होता है योगी नाम सर्वेश्वर, योगियों में भी सबसे योगी श्रद्धा प्रेम पूर्व मेरा भजन करता है, वो योगियों में से योग तो कम है, वो योगी मामूली नहीं है, सबसे श्रेष्ठ योगी है। तो योग तम भगतन है, श्रद्धा पूर्व भजन करने वाला, तो इसलिए याद आ गई। तो जैसे भगत को आनंद आता है भगवान की बात में, ऐसे भक्ति की बात में भगवान को आनंद आता है, जिस बात ये साथ बन जाए छेड़ा खुशी हुई, बहुत प्रसन्नता से भगवान बहुत प्रसन्नता हुई। अर्जुन पूछ नहीं इतने, तो तू देख मरिया शक्त मना अयोग्य, तीन बात मेरे में मन लग जाए और मेरा ही आश्रय ले और फिर मेरा भजन करे, तो निस्संदेह मेरे समग्र को जान लेगा। तो मेरे में मन है, मेरा आश्रय का मतलब क्या है, श्रद्धा मेरे में हो और प्रेम भी मेरे में हो और मेरे लिए साधन भी करे, तो वो पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। ये तीन बातें हैं ना, ये खास बातें हैं, उसको भगवान ने युक्त तम कहा है। यहाँ भी कहा है 12वें अध्याय में, पूछा महाराज एक तो ये वो सभी होता भक्तास, तो हम भक्त उपासना करते हैं, ये जो अक्षर अभ्यक्ति उपासना करते हैं उनमें श्रेष्ठ कौन सा है, तो मैया वैश्य बनो ये हम नित्य युक्ता उपासते हैं, मैया वैश्य मैया बना नित्य युक्ता उपासते नित्य श्रद्धा परियोपेता श्रद्धा और प्रेम सहित मेरी उपासना करे, सभी युक्त तमो माता ऐसे ये धर्मिया मृत्यु यथोत्तम शब्द धारा परमात्मा भक्तास्ति अतीव मेरे प्रिया, अत्यंत प्यारे। तो बाहर में दूसरा बाहर में का अंत का और उसका दूसरा वो छठाध्याय का अंतिम ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। तो ऐसी बात भगवान के मन में आ गई, ऐसी मन में आई तो मैं सुनाऊंगा तेरे को, मैं खुद सुनाऊंगा, तो दूसरा से दूसरा नहीं, ये तो राम अभी सिद्धा नाम कश्चिन माम गई थी तत्व था, सिद्ध में कोई एक भी जानता है, सिद्ध शब्द मुक्त हो जाते, सिद्ध शब्द मुक्त हो जाते हैं उन मुक्तों में भी मेरे समान नहीं जानने वाला कोई है, बात ये विशेषता बताई। यदिता में सिद्धा नाम कृष्णा ऐसे कहकर अब शुरू किया पढ़ाना, बहुत विलक्षण बात है। ज्ञान सब विज्ञान है, विज्ञान के सहित ज्ञान कहूंगा। तो सिद्ध पुरुष से मुक्त हो जाते हैं, परंतु मैं कहता हूँ विशेषता से वो बात शुरू होते हैं कि भूमि आप नो वायु मनोबुद्धि अहंकार अपरेयम इतस्तम प्रकृति वृद्धि परम जीव भूतम महाभाव जगत और एक योनि भूतानि सर्वाणि अहंकृतता प्रभाव प्रदर्शता तो क्या बताया कि मेरी दो प्रकृति है, एक अपरा प्रकृति है एक परा प्रकृति है। तो अपरा प्रकृति क्या है? पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पांच तो ये और मन और बुद्धि अहंकार तीन, ये आठ भेदों वाली मेरी अपरा प्रकृति है, ये जड़ प्रकृति है। इतस्तु अन्यम इसी एक अन्य दूसरी प्रकृति है, वो चेतन है, वो परा है, वो श्रेष्ठ है, वो है जीवात्मा। जीव भूतम महाबाहो वो जीव भूत है, जीव रूप बना हुआ है, वो है मेरा ही अंश, अंश मेरा ही है। तो ममैवांशो जीव लोके जीव भूत है सनातन, वो भी ममैवांशो जीव लोके जीव भूत। और यहां भी क्या कहा? अपरेयम तस्तन्यम प्रकृति वृद्धि में परम जीव भूतम महाबाहो ये जगत। प्रकृति का देख जीव भूता कह दिया, वह मांस भाई जीव भूता पुलिंग कह दिया, वो जीव बना हुआ है। बने बजो विशेष अनेते ताते कहिए जीव अलग अजूनी आप है हरिया नहरो थी अलग हो जाए। तो अलग होने से क्या होगा? अपना ज्ञान हो जाता है, तो वो ज्ञान ही नहीं होता है। जो संसार से अलग हो जाता है, सर्वथा संबंध विच्छेद कर लेता है, वो तत्व ज्ञान प्राप्त कर जाता है, मुक्त हो जाता है। उन मुक्त होने वालों में भी तत्व से मेरे को जानने वाला हो ज्ञानी तो आते ही नहीं है, तो वो ये दूसरी बात है। आठ वेद वाली प्रकृति अपरा जीव रूप मेरी परा प्रकृति, वो परा प्रकृति ये उसने सभी जगत को धारण कर रखा है, ये दम धारी जगत उस जीव रूप प्रकृति मेरी परा प्रकृति ने संसार को धारण कर रखा है, संसार धारण कर रखा है जीव रूप। भगवान की दृष्टि में संसार है ही नहीं, मैं ही हूँ, और महात्मा की दृष्टि में बस सर्व परमात्मा ही है, जीव नहीं संसार को धारण कर रखा है। और संसार है ही नहीं, जीव ने मान लिया संसार मान लिया, तो संसार को मानने से गलती कहाँ हुई है? अब ध्यान करो बात, गलती ये हुई कि संसार से जो कुछ चाहता है ये गलती है। शरीर से चाहता है, संसार से चाहता है, बस ये महान अचानक प्रकार हो गया है। श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ पर तू चाह करके भ्रष्ट है, ये चाह होने से भ्रष्ट हो गया है। तो श्रेष्ठ श्रेष्ठ मिल जाए कुछ, जीव के लिए चाह है ही मिटानी है, मन में जो चाहना है सज्जनों यही मिटाओ। आशा ही परम दुखम, पहले कामना होती है फिर आशा होती है फिर संयोग होता है भोग होता है, तो आशा ही परम दुखम या नैराश्यम परम सुखम। संसार की चाहना है ये पतन करती है, ये नीचा बता देती है। चाहना वाला होता सदा ही मन का होता हो, बाहर से मांगे न मांगे भीतर में धन मिल जाए, मान मिल जाए, आदर मिल जाए, बड़ाई मिल जाए, सुख मिल जाए, आराम मिल जाए, ये ममता बने है। ये ममता बन भगवान अच्छा नहीं लगता, इससे पतन होता है। अरे मिलता कुछ नहीं, मिलने वाला मिलेगा ही, नहीं मिलने वाला नहीं मिलेगा। बिना चाहे मिलने वाला बिना चाहे मिलेगा, और नहीं मिलने वाला कितनी चाहे तो मिलेगा ही नहीं। इस वास्ते एक बात बताओ, आप जितने बैठे हैं, मैं और आप सब सब सब जितने हम हैं, ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई। कोई इच्छा मेरी पूरी हुई है, कई इच्छाओं पूरी हुई है। और ऐसा कोई नहीं कह सकता कि सब इच्छाएं पूरी हुई। मैं तो बताओ आप, कोई भी मेरी तो जो करी इच्छा वो सब की सब मेरी पूरी हुई है। ये गाड़ी नहीं मिलेगा। और कोई भी इच्छा पूरी नहीं हुई ऐसा भी नहीं मिलेगा। इसमें एक तत्व है, खास जानने की बात है। कुछ इच्छाएं पूरी हुई, कुछ इच्छाएं पूरी नहीं हुई। इससे सिद्ध क्या हुआ? बड़ी मार्मिक बात है, जानने जैसी बात है। इच्छा करना इच्छा की पूर्ति का कारण नहीं है। इच्छा करने से इच्छा पूर्ति होती है ये कायदा नहीं है। ये अगर कायदा होता तो जो इच्छा करता उसी पूरी होती। नियम होता कि इच्छा पूर्ति में इच्छा ही कारण है, इच्छा करता है उसी इच्छा पूर्ति होती है। ये नियम होता तो इच्छा बात पूरी होती, और इच्छा करने से इच्छा पूर्ति होती ही नहीं। ये अगर नियम होता तो किसी की भी सपूर्ति नहीं होती। ये रहस्य बात है, ध्यान देखो, सुनना आप विचार से। नहीं समझ में आई तो फिर नहीं देना। इच्छा के एक अधीन इच्छा पूर्ति है ये कायदा नहीं है। अगर ये कायदा होता तो इच्छा करने से इच्छा पूर्ति होती है तो सबकी इच्छा पूर्ति होती। और कह दो इच्छा करने से इच्छा पूर्ति होती ही नहीं, यही नियम हो तो किसी की इच्छा पूर्ति नहीं होनी चाहिए। तो इच्छा करने से पूर्ति होगी ये भी कायदा नहीं है, और इच्छा करने से पूर्ति नहीं होगी ये भी कायदा नहीं है। तो कायदा क्या है? कायदा है वो होना वाली है होगी। इच्छा करो तो भी होगी, इच्छा ना करो तो भी होगी। ये सिद्ध हुआ इस बात से, ये सबका अनुभव है। ये अब किसी भाई की संदेह तो पूछ लो, अब पूछ लो भाई, कई संदेह हो जितने पूरी नहीं जैसी हो। फिर क्या देता हूं, मान जो हम इच्छा करते हैं ना, धन मिले, मान मिले, आदर आदर मिले, मिले उत्तर मिले, या सब धन कुछ मिल जाए, ऐसी इच्छा। तो इच्छा करने से इच्छा पूर्ति हो ये नियम नहीं है। नहीं तो लखपति करोड़पति से कम कौन कौन रहेगा, क्यों रहेगा? भरे मन के लड्डू हो उसमें खांड कम क्यों, घी भी कम क्यों, टपके जैसा मन मोदक नहीं। तो मन में चाह ना पूरी हो जाता तो बस मौत हो जाना, तो मन चाहे होती है नहीं। बहुत प्रसन्न बात याद आ गई, एक ब्राह्मणी देवी बूढ़ी ऐसे बोले कहीं बाल में बड़ी है, जो मन चाहे तो वही कहीं बाल में बड़ी हो, मन चाहे तो वही हो। अरे मन चाहे नहीं हुआ राम जी के बाप के, तुम्हारा कैसे हो जाएगा? राम जी के बाप के मन चाहे वही गा तो मन चाहे पूरी नहीं होती। मैंने ये भी कहा था ना कि मन चाहे तो वही जीवन पूरी अभी नहीं है। तो इससे सिद्ध क्या हुआ कि जो पूरी होने वाली है उसको चाहो तो पूरी हो जाएगी, और ना चाहो तो पूरी हो जाएगी। मगर वो मिलने वाली चीज इच्छा करो तो मिल जाएगी, और नहीं इच्छा करो तो मिल जाएगी। और नहीं मिलने वाली है तो कितनी इच्छा करो मिलेगी नहीं, और कितने इच्छा रहित हो जाओ तो मिले नहीं। तो सिद्ध क्या हुआ? सिद्ध हुई इच्छा करना मूर्खता है। ये सिद्ध होगा इच्छा करने क्या फायदा होता हो? खूब ध्यान में ये बात बहुत बढ़िया है। इच्छा करने से वस्तु मिल जाए ये कायदा नहीं, तो इच्छा करना कोई काम ही नहीं आया, कुछ भी निरुद्ध कोई। जो पूरी होने वाली है, मिलने वाली चीज है, बिना इच्छा के भी मिलेगी, इच्छा के भी मिलेगी, और नहीं मिलने वाली है, इच्छा कर भी नहीं मिलेगी तो बिना इच्छा भी नहीं मिलेगी। तो इच्छा करना तो निरर्थक ही हुआ। जिस इच्छा के कारण से लोग दुख पा रहे हैं, ये जितना दुख है सब इच्छा का है, ये हो जाए। संपूर्ण पापों का कारण है। आज जितने भयंकर भयंकर महान महान पाप हो रहे हैं, केवल अपने सुख की आराम की इच्छा कर, फायदा कोई नहीं है, नुकसान कोई बाकी नहीं। कामना करने से फायदा तो किस तक नहीं है, नुकसान किस तक बाकी नहीं है। ध्यान देखो, सुनो, आप इसमें शंका भी जाए, शंका करो कस देखो, अच्छी तरह से विषय बहुत खुलेगा, बढ़िया होगी। इच्छा करने से तो केवल केवल गुलामी होती है, मंगतापना होता है, नीचा हो जाता है। देखो, आपकी धन की इच्छा होती है तो आप धनदास हो जाते हो, और हमारे चेला की इच्छा हो तो चेला दास हो जाता है। जिसकी इच्छा उसे गुलाम हो जाएगा, अरे भगवान की इच्छा हो भगवान गुलाम हो जाएगा, तो भगवान जो है ये तो ठीक ही है। कोई इच्छा करो तो केवल गुलामी होगी, महाराज चेला बन जाए कोई तो वो चेला बन जाए, ये इच्छा वाला गुरु होता ही नहीं, वो तो चेला दास है। क्या मेरा चेला हो जाए, ये जिसकी इच्छा है वो गुरु है, तो चेला दास है, वो तो चेला दास है, तो चेला चाहिए उसमें। अगर गुरु मिले तो गुरु का दास है, धन मिले तो धन का दास है, क्या मान मिले तो मान का दास है, क्या बड़ाई मिले वाह वाह तो वाह वाह का दास है। मन में जो मिले उसकी इच्छा है तो भगवान मिले तो भगवान का दास है, ज्ञान मिले तो ज्ञान का दास है, या मकान मिल जाए तो मकान का दास है। मन में आपके भीतर में जिस बात की भूख है उसी के आप दास हो, तो दास ही बनो तो फिर भगवान के बनो, दुनिया के क्यों बनो। मारवाड़ी कहावत याद है, फिर कहावत याद आ जाती है, खाटू जाओ छोटी बड़ी, छोटी जाओ तो बड़ी जाओ, जाओ छोटी तो जाओ। तुम्हें इच्छा कर लो तो छोटी क्यों करो, अपने भगवान जी कर लो इच्छा, सीधी सारी बात। और एक बात और विचित्र है कि भगवान की प्राप्ति भगवान की इच्छा से ही होती है, संसार की तो इच्छा से प्राप्ति होती नहीं, और भगवान की इच्छा, भगवान की इच्छा से भगवान की प्राप्ति होती है, भगवान की केवल इच्छा से प्राप्ति हो जाती है। भगवान के लिए उद्योग परिश्रम साधन जरूरत नहीं है, केवल इच्छा हो जाए, केवल इच्छा, भगवान के बिना मैं रह नहीं सकता, ऐसी इच्छा हो जाए सत्पदार्थ हो जाए भगवान को मिलना ही पड़ेगा। इच्छा से मिलने वाले केवल भगवान है। आपकी पसंद आई नहीं पता नहीं, बात सच्ची है, मेरे पुस्तक में पढ़ी हुई है, सुनी हुई है, कही हुई है। भगवान की इच्छा, भगवान की इच्छा मात्र से भगवान की प्राप्ति होती है। मैंने इच्छा कैसी हो, सो प्रिय जाके गति आन की अनन्य हो, न त्वत समोस्तभ्यो लोक प्रतिम प्रभाव लोकी में भी आपके समान कोई नहीं है, तो आपसे बड़ा कैसे कोई हो सकता है। तो जैसे सबसे बड़े भगवान है, ऐसे आपकी इच्छा सबसे बड़ी भगवान की इच्छा हो। जीने भी आज मर जाओ तो मैं जीने की इच्छा नहीं, मान की इच्छा नहीं, बढ़ाई की नहीं, आराम की नहीं, धन की नहीं, भोगों की नहीं, कोई इच्छा नहीं, एक ही भगवान को मैं चाहता हूँ, भगवान मिल जाएंगे। क्योंकि भगवान सर्वोपरि है, उसे जोड़ी का कोई चीज है नहीं, तो आपकी इच्छा भी ऐसी हो जिससे जोड़ी की कोई इच्छा हो ही नहीं, तुम्हें ऐसा क्यों होता है भाई, पूछो ऐसा क्यों होता है। भगवान तो इच्छा मात्र से मिले, या दूसरी चीज इच्छा मात्र से मिलती नहीं, ऐसा क्यों है। यू है कि दूसरी इच्छा उत्पन्न हो, दूसरी चीज उत्पन्न होती है, वो कैसे मिले। अभी रोटी लाओ बनेगी तब रोटी, बनाएगी तब होगा, क्या भगवान को बनाना नहीं पड़ता है, सदा हाजिर है, इच्छा कहीं भी इच्छा मात्र से भगवान क्यों मिलते हैं? कि भगवान हरदम मौजूद रहते हैं, हरदम मौजूद परमात्मा ही रहते, और मौजूद कोई रहता ही नहीं, कोई रहा ही नहीं, कोई रहेगा ही नहीं, कोई रह सकता ही नहीं। बताओ कोई और मौजूद रहता हो, हरदम कैसे रहता है? प्रकृति भी भगवान की बदलती रहती है, तो संसार बदलता ही रहता है, हरदम है जैसे ही तैसे भगवान ही रहते हैं। तो वे भगवान हरदम मौजूद रहते हैं, इस बार हरदम चाहे मिले, जो चाहे उसको मिल जाए, उनमें भगवान तो है, दूसरी चीज कैसे मिले, है नहीं, वो तो बने न जाए, चाहे बनाओ, चाहे कहीं से लाओ, कहीं जाओ, कसूर परिवर्तन करो, कुछ न कुछ करो तो मिलेगा। एक परमात्मा है जो का तो पूरा का पूरा है, जो पूरा का पूरा है, जो का तू है, वे सदा ही ऐसा ही रहता, सदा ही पूर्ण पूर्ण वाला पूर्ण पूर्ण पूर्ण नहीं। भगवान की बात ऐसी है, इच्छा मात्र से मिलते हैं भगवान, संसार की इच्छा से संसार मिलता नहीं। तो संसार की इच्छा छोड़ कर भगवान की इच्छा ही करो। सज्जनों देखो, कई कई ऐसी ऐसी बातें हैं जो साधक को मिलती नहीं है, ऐसे मन में आती है कि कोई बात बताने वाला हो कि भाई इस तरह तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, हम यू कर ले, मैं क्या करें, कोई बताने वाला नहीं। तो आज बात ये याद आ गई, कोई ऐसा चाहता हो कि मेरे को भगवान मिले, मेरा कल्याण हो जाए, मेरा उद्धार हो जाए, कोई बताने वाला हो, तो आपको बताना कि केवल भगवान की इच्छा करो, केवल चाहना भगवान की, और चाहना हटा जाओ, सब चाहनाएं मिट जाए, एक इच्छा रहे मिल जाए, क्यों भगवान अनन्य है, भगवान के समान दूसरा कोई हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता, नहीं चलूंगा थे, भगवान के समान पहले कोई हुआ नहीं और वर्तमान में है नहीं, और भविष्य में कोई बरोबर होगा नहीं, और चौथी बात कोई हो सकता नहीं। इतने बड़े परमात्मा, और केवल इच्छा से मिले, केवल चाहना मात्र से मिल जाए, बड़ा तो इतना है, सस्ता इतना, कितनी विचित्र बात है, बड़ा तो इतना है, कोई समान कोई हुआ नहीं बड़ा, और है नहीं, होगा नहीं, अरे हो सकता नहीं, इतने भगवान, भगवान एक ही है, एक दूसरा है ही। मनु महाराज ने कहा कि चाहूं तुम ही समान शुद्ध, आपके समान बेटा चाहूं, भगवान के बीच मेरे समान तो नहीं हो, कठूंगा दूसरे समान मैं बेटा हूँ, और आपके समान कठे सुनाऊंगा, पर भगत ने समान मांग लिया तो फिर दोनों हुए समान, हुआ भरत और स्वयं हुआ। सब देखते हैं चाल और ढाल और विचार नजारा रंग सब भरत के समान है, वन में गए भरत जी गए पीछे तो सब लोग कहते हैं कि भाई तू राम जी जैसा ही है, चाल वैसी है, विचार भी वैसा ही है, रंग भी वैसा ही है, ऐसा जो बात भूल जाए भरत है राम ऐसा, तो हम तुम्हें समान सूत्र भी दे दिएगा और मैं भी जाऊंगा भाई, मेरे समान तुझे है नहीं, लोगों का आश्रम तुझे मिलता तो भगवान नहीं आते, नहीं देता, परंतु मैं न पद समोस्ता भेदिका को तो नहीं, अर्जुन कहता है आपने समान कोई है ही नहीं, पर तेरे समान माया और समान मिला, तो भगवान के समान भगवान ही है, वर्जी मना नहीं, तो मेरे समान अलग थोड़े ही है, वर्जी भगवान नहीं है सर, तो भगवान के समान बड़ा कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, अरे मिलता है केवल इच्छा से, केवल चाहना मात्र से, कितना सस्ता है बताओ, कहीं किसी के मन में हो जाए परमात्मा मिलने की, और इस बात पर हो जाए विश्वास, तत्काल बेड़ा पार से दीर्घकाल, कितना सुंदर काम है, तो वो भगवान का असर से समझ कहता हो, सजनो करो हिम्मत है, क्या बात, समय बहुत ज्यादा चला गया, अरे यह जा रहा है और हाथ से निकल जाएगा, जैसे आज बीत गए ऐसे उम्र में बीत जाएंगे, एक अंतिम दिन में चट आ जाएगा फट। रामायण की कथा हो गई हो गई हो गई, अब कह रहे हो रही है भाई, हो गई हो गई हो गई हो जाएगी, अब थोड़ा भी हो गई हो जाएगी तो थोड़ा में हो गई हो जाए, सब हो गया हो जाएगा होगा होगा बेटा बेटी होगा होगा होगा था ऐसा सब जितना नहीं होगा होगा कुछ कुछ संतान होगा होगा होगा था अब हो गया हो गया हो गया अब हो गया गया गया गया गया ये संसार है ऐसा सब हो गया, ऐसे आप लोग भी हो गए गए हो गए खत्म। ये बात है महाराज, भगवान की प्राप्ति इच्छा मात्र से होती है, अगर हो गया गया नहीं चाहेगा ही नहीं कभी, यदि जाता ना पुनर्मोह में फिर जाएगा नहीं, मिल गया तो मिल गया, मिल ही गया सदा के लिए, सदा के लिए कैसी मोह नहीं है, दूसरी कितनी इच्छा करो सदा के लिए नहीं, धन नहीं सदा के लिए मिलता, सही सदा के लिए नहीं मिलता, मान सदा के लिए मिलता, ये बड़ी बड़ी मनुष्य सदा के लिए नहीं मिलती, और भगवान सर्वोपरि हर सदा के लिए मिल गया, यार सर्वोपरि है और सर्वोपरि कोई चीज है ही नहीं, यार सदा के लिए मिलती ही नहीं, उनके लिए तो हाय क्या है मचे है, हाय धन हाय धन हाय पैसा है। कारण क्या है कि धन को आप चाहते, धन की भूख नहीं है आपकी, आप पीछे पड़ते हो, धन उदासीन है, पैसा है जो ऐसा बढ़िया है उदासीन, सबका काम निकाल दो, उसे निकाल दे, उसे निकाल दे, उसको कोई चीज दे रहे, उसको कुछ चीज दे, उसको नहीं देगी, आपसे फिरता रहता है, आप फिरता रहता है, समझे, किसी को कोई चीज दिला दी, किसी कोई चीज दिला दी, किसी कोई चीज दिला दी, रुपया सब अब है बताता नहीं किसी के पास, वो आपको चाहता नहीं, आपको नहीं चाहता, आपका शरीर कितना निगाह रखते हो, बालक बन से लेकर रोटी रोटी दिला दी, पानी पिलाता है, सुलाता है, घबराई देगा, सब कुछ देता हो, थोड़ी सी भूल हो जाए कपड़े में, थोड़ी क्या हो जाए, थोड़ी कमी आ जाए ना पट बोल देगा, फिर इतना जो आप इसी पीछे पड़े हो, कैसे काम लो आप भी, तुम इतना लगता है हम काम लेंगे, आप तो गुलाम है,